ซีดีธรรมบรรยายชุดจากจิตวิทยาสู่จิตภาวนาโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายเพื่อการถ่ายทำวีดิทัศน์สำหรับนิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรมเขาสำโรงดงยางอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราบรรยายเริ่มตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2534ครั้งที่11เรื่องโยงอานาปานสติโยงสู่สติปัฏฐานตอนที่1 เจริญพรท่านผู้สนใจเจริญภาวนาทุกท่านในวันนี้จะได้พูดในหัวข้อเรื่องว่าการใช้อานาปานสติโยงสู่สติปัฏฐาน4ซึ่งก็เป็นการต่อเนื่องจากการบรรยายในครั้งที่แล้วคือครั้งที่แล้วนี้พูดเรื่องหลักทั่วไปของสติปัฏฐานว่าที่จริงนั้นอานาปานสติก็อยู่ในสติปัฏฐานอยู่แล้วคือเป็นหมวดแรกในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งเป็นสติปัฏฐานหมวดที่1แบ่งออกไปเป็น6หมวดแล้วก็อานาปานสติก็เป็นหมวดหรือตอนที่1ใน6หมวดนั้นทีนี้ที่เป็นข้อพิเศษในคราวนี้ก็คือว่าเราจะใช้อานาปานสติเนี่ยเป็นตัวโยงหรือเป็นตัวนำการปฏิบัติให้เข้าสู่สติปัฏฐานครบทั้ง4หมวดหมายความว่าใช้อานาปานสตินี้ปฏิบัติชนิดที่ว่าให้โอบไปครอบคลุมสติปัฏฐานครบ4ตลอดทั้งหมดอันนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติที่เรียกว่ามีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งว่าที่จริงเรื่องอานาปานสตินี้ก็ได้บรรยายมาหรือพูดถึงนี่มานานแล้วตั้งแต่ตอนพูดเรื่องจิตภาวนาคือในตอนจิตภาวนาหรือการเจริญสมถะก็จะมีอานาปานสติเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งใน40อย่างด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเจอหรือพบชื่ออานาปานสติตั้งแต่เรื่องการเจริญจิตภาวนาโดยเลือกจากกรรมฐาน40ทีนี้ตอนนี้เราจะได้เห็นการนำเอาอานาปานสตินั้นมาใช้ในการนำการปฏิบัติเข้าสู่วิปัสสนาด้วยแล้วก็เป็นวิปัสสนาชนิดที่ว่าปฏิบัติไปจนกระทั่งถึงที่สุดบรรลุจุดหมายทีเดียวเรื่องที่ว่าจะโยงอานาปานสติเข้าสู่สติปัฏฐานครบทั้ง4อย่างนั้นในคราวที่แล้วก็พูดหลักการทั่วไปให้เห็นไว้แล้วว่าความจริงเมื่อเราเริ่มปฏิบัติโดยจับเอากายานุปัสสนาเป็นจุดเริ่มต้นเราก็สามารถที่จะปฏิบัติไปจนกระทั่งตลอดลุล่วงสติปัฏฐานทั้ง4ได้เพราะว่าสติปัฏฐาน4นั้นเหมือนกับว่าส่งทอดต่อกันไปเป็นลำดับถ้าเราตามให้ดีเราก็จะได้เจริญสติปัฏฐานไปครบทั้ง4อย่างอย่างในคราวที่แล้วนี้ก็ได้ยกตัวอย่างการเคลื่อนไหวว่าถ้าหากว่าเรากำหนดการเคลื่อนไหวร่างกายสักอย่างหนึ่งตามดูการเคลื่อนไหวไปแล้วเรามองดูพร้อมกับก การเคลื่อนไหวร่างกายนั้นก็จะมีความรู้สึกคือเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจะเป็นเวทนาที่เป็นสุขสบายหรือเป็นทุกข์ไม่สบายก็ตามหรือแม้แต่เฉยๆถ้าเราก็สามารถไปกำหนดดูเวทนาที่สืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวร่างกายนั้นเมื่อตามดูเวทนาไปเราก็สามารถจะมองลึกลงไปอีกเห็นสภาพจิตที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยอิทธิพลของเวทนาเช่นเกิดความชอบใจไม่ชอบใจเกิดราคะโทสะทีนี้เราก็จะมองเห็นสภาพจิตใจที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีความยินดียินร้ายชอบชังและถ้าเราลงลึกไปอีกเราก็สามารถมองลงไปที่ตัวความชอบใจไม่ชอบใจตัวโทสะหรือความยินดียินร้ายอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นถ้ามองลงไปถึงตัวสิ่งที่ดีหรือไม่ดีสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลในใจนั้นก็เป็นการมองดูธรรมะคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปอยู่ในใจอยู่ในความคิดนึกของเราก็เท่ากับว่าเข้าสู่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ครบ4อย่างคราวที่แล้วนี้ก็ได้พูดอย่างนี้ไปแล้วนี่การที่เรานำเอาอานาปานสติมาเป็นตัวโยงสู่สติปัฏฐาน4นั้นก็ใช้หลักการอันนี้นั่นเองคือใช้แนวปฏิบัติอันนี้แหละแต่คราวนี้เราเจาะจงลงไปเลยว่าเราจะใช้อานาปานสติเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็โยงเข้าหาสติปัฏฐานทั้ง4ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่เหมาะมากหมายความว่าได้ผลดีแล้วก็น่าทำแล้วก็โดยเฉพาะก็คือว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสวิธีการเป็นตัวอย่างไว้ให้เราแล้วด้วยซึ่งวิธีการนี้ก็มาในอานาปานสติสูตรซึ่งเป็นพระสูตรหนึ่งที่ว่าเรื่องนี้โดยตรงก็แปลว่าจุดเด่นอันหนึ่งในวิธีปฏิบัติคราวนี้เนี่ยซึ่งเรามาเจาะจงทำคือเราจำกัดตัวแคบลงจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วนี้เราพูดถึงหลักสติปัฏฐานเป็นหลักทั่วไปคราวนี้มาเจาะจงว่าเราจะเดินเข้าสู่สติปัฏฐานนั้นโดยใช้สติอานาปานสติเป็นตัวนำแล้วก็ยังมีจุดเด่นพิเศษก็คือว่าเราให้อานาปานสติเนี่ยคงอยู่ตลอดด้วยไปคือมีการที่ว่ากำหนดลมหายใจไปด้วยพร้อมทั้งตามดูรู้เห็นสภาพความเป็นไปในชีวิตจิตใจที่เป็นส่วนของสติปัฏฐานอื่นๆไปด้วยอันนี้หลักการนี้ก็คือว่าแทนที่เราจะปฏิบัติเรื่อยๆไปตามวิธีการทั่วไปของสติปัฏฐานปฏิบัติไปพอดีไปตรงช่องทางไปตรงโอกาสที่เป็นไปได้ธรรมดาของมันเราก็ตามมันไปเรื่อยๆอย่างที่ว่าเคลื่อนไหวไปแล้วก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นเราก็กำหนดไปตามนั้นคือว่าอารมณ์อันใดโผล่ขึ้นมาปรากฏตัวขึ้นมาก็กำหนดอันนั้นคราวนี้เราไม่ปล่อยอย่างนั้นแหละคราวนี้เรากลายเป็นว่าเรามาใช้ช่องทางหรือโอกาสที่มีอยู่นั้นให้เป็นประโยชน์อย่างจงใจทำแล้วก็จงใจทำให้อารมณ์ที่เราต้องการนั้นเกิดมีขึ้นมามันก็เลยทำให้ดูเหมือนกับว่าเวลาเทียบกันแล้วมีการปฏิบัติสองแบบแบบหนึ่งก็เป็นแบบที่ปฏิบัติเรื่อยๆไปตามธรรมชาติอย่างที่บอกว่าอารมณ์อันใดปรากฏตัวขึ้นมาก็กำหนดอารมณ์นั้นรู้เท่าทันตามความเป็นจริงแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือวิธีที่กำลังจะพูดนี้เป็นวิธีปฏิบัติแบบจงใจจัดสรรควบคุมแต่นี้เมื่อพูดว่าวิธีแรกเป็นวิธีที่ทำไปเรื่อยๆตามธรรมชาติก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามีวิธีแบบธรรมชาติก็ไม่ใช่ตามธรรมชาติซึ่งที่จริงนั้นการปฏิบัติในเรื่องสติปัฏฐานเป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งหมด เป็นการปฏิบัติตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นการใช้คำว่าตามธรรมชาติอาจจะทำให้เข้าใจไขว้เขวที่จริงนั้นเป็นการที่ว่าเราเอาความรู้ในธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์โดยเอาความรู้นั้นมาเป็นหลักแล้วเราก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นทีนี้วิธีแบบเจาะจงทำนี้ก็เป็นการที่ว่าเราอาศัยช่องทางของธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ทำให้มันเข้าแนวทางตามที่เราต้องการโดยที่ว่ากระบวนการนั้นเองมันก็เป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละนี่ก็เป็นวิธีการที่นำเอาความรู้ในกฎเกณฑ์หรือความเป็นไปตามธรรมชาตินั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างที่เรียกว่าอย่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเมื่อทำความเข้าใจกันอย่างนี้ก็อยากจะให้เลี่ยงคำว่าตามธรรมชาติก็เดี๋ยวจะเกิดคำว่าไม่เป็นธรรมชาติขึ้นมาแต่ว่าจะใช้ศัพท์ว่าอย่างไรเพื่อให้เห็นเรื่องการคล้ายๆว่าแบ่งวิธีปฏิบัติสองแบบนี้อาจจะใช้เรียกว่าเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปอย่างกว้างกับแบบจำเพาะหรือเจาะจงทำก็อาจจะเรียกว่าแบบคุมกับแบบไม่คุมคือแบบที่จะทำต่อไปตามอานาปานสตินี่ก็เป็นวิธีแบบคุมแบบทั่วไปนั่นก็เป็นวิธีแบบไม่คุมหรืออาจจะเรียกว่าเป็นแบบกระจายตามเป้ากับแบบนำวิถีอะไรทำนองนี้แล้วแต่จะตั้งชื่อขึ้นมาแต่ให้เห็นลักษณะที่ต่างกันอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าหลักใหญ่ๆหรือหลักการทั่วไปนี้อย่างที่แสดงในมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นพระสูตรใหญ่นั้นเป็นวิธีปฏิบัติอย่างกว้างๆแสดงไว้เป็นกลางๆนี้ใครจะเอาไปเจาะจงทำอย่างควบคุมก็อาศัยหลักการทั่วไปนั่นแหละไปปฏิบัติเป็นหลักที่เปิดช่องให้แล้วเราไปคิดไปจัดไปเจาะจงทำเอาทีนี้คราวนี้นั้นก็เป็นการที่จะเอาความรู้จากหลักทั่วไปที่วางไว้เป็นกลางๆกว้างๆนั่นแหละมาปฏิบัติแบบเจาะจงทำแล้วก็เป็นการเจาะจงทำตามแบบของอานาปานสติสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองเราก็จะมีการปฏิบัติอย่างควบคุมเจาะจงไปในวิถีที่ต้องการนั้นก็ขอยกตัวอย่างให้ชัดขึ้นอีกนิดหนึ่งเช่นอย่างว่าในการปฏิบัติแบบหลักทั่วไปที่เป็นกลางๆมีเวทนาอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ชัดเวทนานั้นแต่ว่าในการปฏิบัติแบบเจาะจงนี้เราปฏิบัติตามเหตุปัจจัยให้เกิดเวทนาที่เราต้องการจะให้เกิดเวทนาอย่างนั้นเกิดขึ้นมาเราก็จับเอาเวทนานั้นมาใช้กำหนดรู้เท่าทันชัดเจนตามเป็นจริงปฏิบัติต่อเวทนานั้นให้เข้าช่องที่จะส่งผลไปอย่างนั้นอย่างนั้นคือให้บรรลุจุดหมายที่เราต้องการคือที่เป็นจุดหมายอันถูกต้องนี่คิดว่าการทำความเข้าใจเบื้องต้นนี้คงจะพอสมควร